Surum çarşı pazar, neyim aman aman, neyim aman aman, neyim aman aman, sar geri. İçimde bir kız gezer, oy neler ölsün, sar gelin aman, sar gelin aman, sar gelin aman, sula yârim. İçimde bir kız gezer, elinde dibit kalem, neyim aman aman, neyim aman aman, neyim aman aman, sar geri. Kaprime ferman yazar, kalbime ferman yazar, ay neler ölsün, sar gelin aman, sar gelin aman, sar gelin aman, sula yârim. Alan döken yüce dağ, neyim aman aman, neyim aman aman, neyim aman aman, sar geri. Altın arası aman aman, sar geri. Nice ki bu